إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سكراب وانداب دانت أهل السنة والجماعة، حياكم الله وبياكم وبارك فيكم وغفر ذنبكم. إن كلمنا أن أنفو من أن جور أم من أن دعنا أم من أن ياغ أنفو دعا دين دار دلام سبحانه وتعالى دانت دانت بركنا نحسبها كذلك. يورينتني أن در جنة الفردوس الأعلى بدون حساب ولا عقاب. يا سكرابي لام سبحانه وتعالى وندي بآدم بيفو فادي اتوبل نن امبامي انا جيا انيما جي مودي دي لام سبحانه وتعالى نيميني اجيا بمودو انا جيا اهن مكو ايرمير مكو يروند اوم تغول مكو دمال يا فامو يا دابودي توبل كم كلام الله سبحانه وتعالى ودبري بآدم ينبيفو وجمع ينلوم ينقر بكا توجي بنبيرفو بنقر فادي أمكو كم كلام الله سبحانه وتعالى بندار يافام يوان دي زنوبا جمع بدي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. كم كلام الله سبحانه وتعالى وي كم كوني جبو توبل ونندجيا بمكو جاء مكو توب ورتو دفاد مكو بي كانكو وني جابو توبال مابي ويافو كلا كولاتي بوفي كولاتي زنوباجي كولاتي فانكري فو كانكو لام سبحانه وتعالى يافتو نينو دوم هولي توتين دي ان اي يبير دي ان اي ندو دي ان جمع اي نلوما اي ندارتو دي مكانكو لام سبحانه وتعالى يافا. وبيكسن ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وبي اللجياء بمكو بأن ذلك كان كلام سبحانه وتعالى وني جابنو وتوبا لجياء بمكو بيس توبي انغرتي فادي مكو كوب بالورتو ألا يصدقاجي امتريجكو وجاقدوم وجابدوم وبركينادوم كان كلام سبحانه وتعالى وني جابو توبال كانكو وني جرمتولو. هنا ننكسين كانكو لام سبحانه وتعالى وصفك بين دوين بهوتيني متقين ان دوين هول بي الله بهوتيني دوم ان دوم ان سابي هدوم توبال ما بجابان دي بتوبال سابي يرمي دي مكو ونان دي بسابي مجر مكو دي هوكي بين دول. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبيان بس نقول لي كفان كورتي نقول لي ذنوباجي لطي الله نقول إباكا توجي توني لي هواري مولم أن دورنا دي إما دي أكو لامر يمري أن أدوى اللامر سبحانه وتعالى كو ستاي فتان مكاني كو سبب بني بدون ما سو الشيطان ندي بفادي موسى بنجبي دوم تجعل دوم بمشيتي لام سبحانه وتعالى بنمسيتي بتوبي بنقرتي فادي لام سبحانه وتعالى بندار دي لام يا فامي يا ولا نجاف وتود زنوب سوانا لام سبحانه وتعالى بتبي تبي نبي بنجال زي ما كي هون زنوب جديد بنباس توب بنباس ورتو دفادي لام سبحانه وتعالى. nan ben lawdo subhanahu wa ta'ala wi jafato do be hewti nan be kasin ben don hulbe Allah subhanahu wa ta'ala lamdo yi wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafurar rahima o wi kala on golludo ko fankordiri na tonyirdo hore mudum luttude Allah subhanahu wa ta'ala ciagal dum o ndardi lamdo subhanahu wa ta'ala ya famu ya o wartifade lamdo o tawan lamdo subhanahu wa ta'ala yo jurmotodo yo jafotodo nenno ayaji ngari fa hewi to tanzil to qur'anato kolloje en omtenede damal tubal wonande jiyado wonande maccudo lamdo subhanahu wa ta'ala ayaji ngari fa hewi kasin kolloje en lamdo subhanahu wa ta'ala anni nodda en jamma e nyaloma e wirfade faade e makko kanko lamdo subhanahu wa ta'ala en dardu demo o yafo nenno tinno den nasakraabe njalzi moden na tubal wakati fu njalzi moden na darde lamdo subhanahu wa ta'ala yafede bakkatuji hono non kasin warito bukhari e muslim to jude abu burda o wi onani goto e sahabaabe annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hono non kasin wari abdullah ibn umar do kasin hono non وفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إني لأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة رواية عبد الله بن عمر فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحالي بآدم ينبيفو أمني إيونو بأمني يمير بإن دواننا كانكو النبي صلى الله عليه وسلم وني قدوة من كانكو وني نيمت نرغل من سوتوي إنبي استغفار كسنجين دن إنبي صلاة على النبي كسنجين دن إنبي لا إله إلا الله كسنجين دن يابن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استغفار مؤوات أو وني نفو وإن أو وني جلزميد وإن أو وني مؤير ميتن أدنى إلى آخر ان امامي كانكو النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويا اونم كونديم بي الله يا اون ييمبه تيني توبه وارتودي فاد الام سبحانه وتعالى مين النبي صلى الله عليه وسلم ميدو توبه ميدو استغفر الله نلوما كيل تشافن دي روايه غدو ودي كيل تيمدر ننو سو تبي توبال يوسف النبي صلى الله عليه وسلم دومي ودومي امودوم نلوما فور wana hono e golle non mo o watta wakkati so o yoppa wakkati la holli nyande fu kanko annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wi an astaghfirullah astaghfirullah kila chapan jidina kila temeder nenno enen du nyemtinen namo kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam askitanna o do zikru faade e makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam ba sen mil de zikru o e goddo askintina goddo kanyum waddata de do majjerana kanyum yemirta en kala wa hasha en pami jaka annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam o golli o do golle o yemiri en golle namo nanno kala ne dabbo majjere fu nyemtina mo kanko annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam sabi kanko woni qudwatu meden laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju allaha wal yawmal akhir nyemtinirgal moy ngaral walani ene annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam kala on lati do ana gikkalam do subhanahu wa ta'ala hawrude e mun nyende dargal dum woni so kanko lamdo subhanahu wa ta'ala o hayba joomum e ko famdi e ko mawni fu o jarriboro joomum yewde yalla annabi sallallahu alayhi wa sallam woni nyemtinteedo joomum na goddo woni nyemtinteedo joomum en pami azkaruji annabi sallallahu alayhi wa sallam hono dido istighfaruji makko di sahaba e makko burbe yimbe be fu mojjude burbe yimbe be fu nyemtindemo ngolli din don fe goto askinali askitay di faade sayyidna abubakar na sayyidna umar na sayyidna usman na sayyidna ali na abdullah ibn abbas na abdullah ibn umar na ko nandi mudum en pami tan di ngaran le hadisaje de di celludi iwde annabi sallallahu alayhi wa sallam won de sanaduji maji celludi sanadu wari goddo ko sella dum dubbe bangina yimbe be di do sanaduji cella wana hono wi o be en haddathani qalbi ar-rabbi bernam de halani kam mimmi o e nangam mi do kaza kaza nenno en pami so tawi en nyemtinobe annabi sallallahu alayhi wa sallam e zikruji wa khassatan ko fati e istighfar ko kasin gindene mudum ko annabi sallallahu alayhi wa sallam molam do wi yafike dum bakatuji mun artidi e cakitidi fu إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وندري دون فوكان كو النبي صلى الله عليه وسلم وودي استغفار يكو يلزمي جمع نيالوما وانا هنا هون نون دي وقتي وقتي ووتت مكلا وحاشا جمع نيالوما فو ودن استغفار نن انن دونغدن استغفار ييويتا دينو النبي صلى الله عليه وسلم ودن واتاوي كانكو وني نيمتي نيرغال ميدن استغفار او وانا غد نيمتين تن وانا اداتول غد نيمتين تن نيمتي نيرتن دوم كو نيمتي نيرتن دوم ديو النبي صلى الله عليه وسلم ودي دوم يميري تومتاري مون دي ودا دوم يلزمي كي دوم انن دو ان يلزمو تو دوم اي يلزما دي النبي صلى الله عليه وسلم امو دوم اي يلزما دي بور الصحابه بي فو بور تومتاري دي فو موجي كان يصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنون كزين سي ام بير فيما السنة النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جي تشيني لا بود ان كب انها حديثا جي فاك نودو جي يم بي فادي توبال بانجين دي لام سبحانه وتعالى ام فيو تفادي جي ادو مكو ندارد ام توبال ام جابنا ام توبال de wonno no yaafa mu ya makko kanko lamdo subhanahu wa ta'ala o yoko yirwi yurmene makko ne yoko huubi o yu o jaafoto do ndaro wo zunubaji fufu nan no so goddo wari wi kanyum ana jogi lawol mudum sa nan ngiingol a yoppi ngol lawol makko ngol kanko tan dum woni a borama dum woni a malki sama alati ki hono mursudo adna ila kharafu en andi worti ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wardi ko kay en pammi du jomum yalzimaki ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wardi ko fa askiti dum e hore mudum fa wadani dum sa nangi dum a yoppi na a yebi ke tan torra woni ko wona ma hen tawe استغفر الله لا اله الا الله والصلاه على النبي دوم في غوتو جيا سكو اسكيت دوم هوري مودو قال اون جوبدو لا اله الا الله سو يبي استغفر الله سو يبي صلاه على النبي هونو النبي صلى الله عليه وسلم وردي امنونا اندي جوم وني ملكي سادو اما جوبدو لا ولغول غدو وادي مودوم اي فامو مودو لا اله الا الله محقته دو شرطي مودوم دو عددوج مودوم دو كيفيه دو وني باكا مودوم so wi kala njoppudo hono ko kanyum hokki jomum ko fu jomum kaza wa kaza en andi jomum wadi iftiyat jomum ardige yeso Allah en nulado mudum sabi lamdo ka yemiray e nyemtinen na goto fu so wana annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam yanno so tawi wabbe kanyum en woni noddobe en faade o do istighfar noddobe en faade salatu ala nabi noddobe en faade la ilaha illallah e famu mudum en so askita dum e hore mudum en bi akala sal annata e mudum kina chardo ndira e mudum en e chardiji chardo ndira e mudum en e anniyaji chardo ndira e mudum en e mbakaji e adaduji wa ma ila zalika sa yoppi dum a warama amalki sama mursi adna ila kharen andi worti ko annabi sallallahu alayhi wa sallam wardi ko النبي صلى الله عليه وسلم وورد كوني دوم وني مؤيره لا سبحانه وتعالى بي ان وان تطيعوه تهتدوا سان دوسنيك كانكو النبي صلى الله عليه وسلم ان كانديتيما مفهوم المخالفه ان دون سي ان جوبي كو النبي صلى الله عليه وسلم كو ان ديوي كو غدو ان فامي تكا مؤيره ورنا ان ادنا الى خرف سابيس غوتو علماء ان اوي توبل دوم وني ورفد ورتد فاد لام سبحانه وتعالى andudo ko suudi ciurowo aybuji dum woni hono puddo de tatol kala on jiddo badade lamdo subhanahu wa ta'ala fuddirta tatol mudum gol wartude lamdo subhanahu wa ta'ala e tubtubude makko inallahu yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin kan ko lamdo subhanahu wa ta'ala o yidi tubtubnobe o yidi labinotobe yude zunubaji dum woni ra'su mali dum woni hono hore jawdi ndarobe fayda dum woni kasin awwal hono qadamu wal dum woni felongo neddo ana artina fadde lamdo subhanahu wa ta'ala kanyum woni hono miftahu ko omtata foccagol kala neddo onyi do istighfar woni ko omtata jomum so focca dum fadde atol lamdo subhanahu wa ta'ala kanyum woni ko kala neddo jiddo subede jiddo badade lamdo subhanahu wa ta'ala fu istighfaru jilli toto faadi e mudum darde yaade darde yafamu ya lamdo subhanahu wa ta'ala tabi neddo wawa yottade mo kanko lamdo subhanahu wa ta'ala kina tawe a cenido ana dum sabi so istighfaru yuhuli himmirande sanne sanne sanne sanne fa annabi sallallahu alayhi wa sallam dum lati an jaa e golleji makko kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam wakati fur alhaliji fur نحن امبامي الاسلامي دبو اي غوركو مابي فو انا حسين غيني توبال وقت فو نحن ندو فو فتي ميل وانا مومن سو او غوركو نما سو او دبو نو كانكو او يوتيك نوكو دو او واوي كاري اندارد اندارد دو زلام دو سبحانه وتعالى يا فاموية ما كانكو او يوتيك هنا اي دوال فا صديقين ان هنا دون يوتي بلام دو سبحانه وتعالى بكن يمهود فو ترطالو ينكسي لأن أنا واجبي نت فرتبة نور في الحال دي مدن فو أنا حسن جني التوبة للاستغفار أن دار الله سبحانه وتعالى يا في دي وقت فو سبي ستبي نت لنا يطو نقل حسن جنا يموت مكسن توان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمبري ويد حسن جندي يموت مينجي كانكو النبي صلى الله عليه وسلم استغفار ونكو يلزم وتو وقت فر ننسو دوم نون امبامي الاسلامي نولا تريفو اواوا ياوتو دي صفاجي تتي ما او مؤمن تقي ما او مسلم مخلط نا او مسلم اسرف على نفسه هرتا ديدو غيدتتي ما او مؤمن كل لام سبحانه وتعالى تشاتو دو هولد الله سبحانه وتعالى ننو اودو انا حسين غيني اتوبال وورتاد ورتو دي لام سبحانه وتعالى سبي هون توبانغال كانيو وني كولا بينتا كانيو وني صفه مؤمني ان هولد الله كانيو وني صفه دو انبابي بي هوري مون ان دو وني صفه مابي مسابي صوري تو حديث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وين ورد ابن ماجه امام احمد الدارمي وي كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون اي كل ابن ادم خطاء قال انجل ادم فور يهودم يو كيود بكات كيود زنوباجي مي هوم بوري ييمبه بي فو هيوبي بكاتوجي دي فو بي فو هوم بوري موجوده توم توم نو وانغارتو او فادي الام سبحانه وتعالى ان امبامي ند نو لا توري فور واوا حسوده ويده ناتودي زنوباجي نو لا توري فور امبامي كمالو كيبال كيبونغال كاي ولا مو وداني سوانا الله سبحانه وتعالى ننو او ودي زنوباجي فرغيتادي اي وفودي دوم يو لوازم البشريه كو يلزمي ابلي يانكاغال بينغال ادم سا ابلي يانكتان واجب دانان دي فرغيتل ا واجب دانان دي بوفودا انكا بشريه بينغال ادم واوا سردي ام فس فس فس فس ننو او ودي توبال كانيو وني غايتو كادين دي كالا بينغال ادم فور انا حسين غيني ام دوم دوم وني كو سبن بينتا دوم كيبال sabi pammi annabaabe be hore mudum en be tumnobe warde en tuubobe wartude Allah subhanahu wa ta'ala hono no biiden annabi sallallahu alayhi wa sallam o mi yee istighfar nyaloma kila tafande jeddi ma kila temedere nanno en pammi kibbal walana maccudo so wana tuubal wakati fu tuuba nanno se en pammi dum en pammi homo fu ana wajibi e mudum wakati fu tuuba wartude faade Allah subhanahu wa ta'ala empami mu'mini du fu mu'minu kula lamdo subhanahu wa ta'ala la budda wakati fu o wi'a istighfar o tuba warto de faade lamdo subhanahu wa ta'ala wala ko wawi hibbinde bingel adama fa yotto do wi'a min ka mi yotti ke nokku do mi hasin gina e tubal kasin nami hasin gina e darde tubal den no sa mu'minu attaqiyutan an buri yimbe fu hasin ginde e tubal sabi an yemtino wa annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam annabaabe bennunobe de beno fu nobe cifori kambe de wakati fu tubude e wartude faade Allah subhanahu wa ta'ala ma du sa wana mu'minun taqi a muslimun mukhallit al-islami dentin do golle lobbo e gollo pankaro woni bimaana khalata amalan salihan wa akhara sayyi'a arentini golle lobbo e gollo pankaro nenno odu ana hasin gini e wakkati fu e wandarde tuubal e ngurna makko dan iwde e hono bakkatuji di o rentini e golleji lobbi di sabi wa anda yalla bakkatuji di di o watta di o yalzimoto e majji fa o maya o sabin bine leptede wa ma ila zalika nenno o golliri golle lobbo fu o yi ana renti e golle lobbo o golle pankaro nenno odu na hasin gini e wakkati fu o warta faade e lamdo subhanahu wa ta'ala fati o mayruni wati o mayru yo mukhallit nanno kanko buri hasin gi yimbe be fu hasin ginde e tubal kanko buri hande soccondirde e tubal kanko buri hande wartude faade e tubal wakkati fu fa lamdo subhanahu wa ta'ala sottinamo iwde e sifa mukhallit fa wartamo e sifa tubu be wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala madu muslim asrafa ala nafsihi al-islami bennu do haddi toñu do hore mudum so naati e zunubaji fa benni hebbini bakkatuji bakkatuji dina buri hono feyi golliyeji lobbi di hewde nenno odu kanyum buri be biiden be fu kasin e hasin ginde e tubal faade e lamdo subhanahu wa ta'ala tubal ngal ana bora mo iwde e alhali pankaro mo o woni e mudum o dum woni lutti Allah di o hebbini di virfaade faade e sifa tubal e wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala nenno se en pami bibbe adama en be kerata e be do yimbe ma mumini kulo Allah mo hunde fu wana golle mun so wana hulde Allah en pami neddo wawa burde annababe be kambe annababe be be kasingini e tubal jamma en yaroma be tuba be darda lamdo subhanahu wa ta'ala ya fo madu alislami dentindo golleji lobbi e golleji pankari me golleji lobbi di buri hewde me pankari di du an ngodi dum do anda yalla lamdo subhanahu wa ta'ala o mo nangirna o nangirta ma di andu da hasingini e tubal wakati fu do lamdo yafet di do zunubaji fati o nangirit madu alislami burdo hono torrudo hore mudum kebbindo bakkatuji fa buri zunubaji o buri himbe be fu hasinginde fati an mayedin don zunubaji so keba suul khatimati alla danni asarri mudum nenno hono no peccirden dum joni no em pami jaka tagefo go fu ana hasingini e tubal biduni istisna'in ittitingol fu wala hen o ka hasingina e tubal wa khassatan so arsilami mijima alqadar hono ko o watta e lepte e lutti lamdo subhanahu wa ta'ala gillande o yotti bulugo gillande kanibol hono e winda windi e makko joni ka dum woni golleji o mo nangire golleji lobbi o mo barjire o mo nangire golleji pankari o mo barjire golleji lobbi gillande kani bongol windi e makko dum woni jakka o hilli famande so ewi hore makko hono zunubaji di o golli bamde den e hono jambiroje de lamdo yamiri mo so dali e kulle de lamdo harmini so o golli e zunubaji kewdi di o golluno so di ka wallahi o yeggiti jati naadi o golli so tuubi e mudum yalla tuubal ngal hibbi na hibbe ngel adamani ana heewi ko gollata e lepte ko gollata e lutti Allah subhanahu wa ta'ala so yeggita dum fey kanko lamdo subhanahu wa ta'ala ne o yeggitata nenno so hono non kasin o ƴeewa hore makko zunubaji kewdi ana wodi di o nyiibi e mudum en o mani golladum en jamma e nyaloma e zunubaji di o adi o andi di yo zunubaji o mani golla dum en jamma en yaroma e gede godde de o watta kanko o andani yalla dum yo zunubu tawe dum fu yo zunubu tawe du yo lamdo subhanahu wa ta'ala nangirowo dum sabi jonin hono majjude hunde sharia tiagal ni adale darul islam ada nokku do alislami en goni do modi baabe goni do bawda lamdade gede maada fu alamdata ko anaran henni tan dum walana mo uzru ma dama da wawi lamdade ala darul islam dum wana uzru modi babe ne godi allah yafsalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun lamde andube dhikru qur'ana e hadisa so en anda nenno so ana anda alamdaki wala hujja wiide mimmi anda sabi dum sabi so lamdo subhanahu wa ta'ala onili annababe be de annababe be enulabe be njano so be timmiri annabi sallallahu alayhi wa sallam de o lomtini be ulama o yambe sernabe be de woni yottinobe nenno mimmi anda dum yata to lamdo subhanahu wa ta'ala wajibi alamdoto nenno sa miccitike gede kewde de ngatta alamdata ko hen ko moddi alamdata ko hen ko boni alamdata ko ana moddi ana sellima sella ayi yimbe ngadi tan a wadi tawe ne dum wona hujja hujja lamdade ko watte ko yalla hodum sharia wi hen yalla ana moddina modja fa anda hodum woni ko sharia wi ko hono imamul akhdari wi en wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fi gasanta goto fu golla golle kina anda hodum woni nyaawore Allah e odo golle lamdoda ulama o en modi babe sub lurri lamdoda dunke en hadisa be won dunke en zikru andube ko Allah wi e ko nulado Allah wi ko golla wala mi yi yimbe ana golla tan na be mi di dum en tan ko golli mi gollan dum wana hujja hujja la budda kina tawe ko gollata ko ar jogani dum dalili nenno so en mi yewi kasin zunubaji kewde di ngattenne e luttal e lutte kewde de ngattenne en anda ko sharia wi hen kina en ji so neddo miji ke dedo gede fur tawan anni yeso nokku jowande zunubaji nenno o ka hanani dum no waya e tonugol hore mudum e zunubaji mun di gollata jamma e nyaloma nenno o andi o kay wallahi o andi jaka o mo hasingini e tubal mangal sanne wirfaade faade e lamdo subhanahu wa ta'ala e wiide kasin wala ko wayi biltude mo so reena mo so wana tubal kibbungal ngal omo soccondira e mudum omo golla dum jamma e nyaloma omo duumi e mudum e kaddi ngurna makko dum omo duumi e tubude e wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala nenno so en paami dum en paami kala on golludo zunubu dum woni bakkat joomum toñi hore mudum hodo woni toñi hore mun joomum ballani yonki munki wonande lepte lamdo subhanahu wa ta'ala toñiri wonki ki woddindeki ko lamdo subhanahu wa ta'ala yembirimo o ne oro needi maccungan kaku ko lamdo yemirimo kasin o wayina o dura haqqe margal lamdo subhanahu wa ta'ala ngal marimo ngal kanyum tagimo kanyum marimo yemirimo fati o luttudum o yoppi dum o lutti Allah neno de wonnono kala bingel adama ni woni al hali mudum en pami yimbe be be pecci ma pecci didi feccere wotere de ni tuubudo e zunubu mudum ne neddo tuubi zunubaji mudum fuddi moytama atta ibu mina zambi kama la zambala neddo tuubi tuubal nasuha lamgal wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala tan o wi kanko woni jabo huwa alladhi yaqbalu at-taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'an as-sayyi'ati kanko woni jabowo tuubal wonande jiyaabe makko kanko lamdo subhanahu wa ta'ala o yaafo kala ko laati bakkatuuji o wattitana golleji pankari di fu golleji lobbi ma nenno o woni feccere watarnde feccere dido bernde dum woni honum zalimun li nafsi toñudo yonki mudum o woni mo tuubay wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala o woni tappi tappindo jalzimido zunubu o toniri hore mudum yalzimade e zunubu e wayde wartude tuubude faade lamdo subhanahu wa ta'ala nanno o ana wajibi e makko tuuba so o tuubay tan o anda o lutti Allah o worti Allah kanko woni mo lamdo subhanahu wa ta'ala haldi so wi wa man lam yatub fa ulaika hum zalimun nanno bembe tuubali e bakkatuji mudum en e lutte munana Allah be woni toñube hore mudum toñirbe hore mudum en wayde darde tuubal kanko lamdo subhanahu wa ta'ala ne woni jafotodo woni jurmotodo nanno en pami tuubal yo hunde wajibinde yo hunde fardinde fardinde e bingel adama fu goto goto fu e heñagol ciagal zunubu o annati faade e zunubu o tan sabi wala fu denado e zunubu jati kay wala so ana annabajo ne lamdo subhanahu wa ta'ala o waɗi so njoppuɗa ko nde ɓingel adama yoppi ko lamɗo subhanahu wa ta'ala yamiri ɗum ko so cheytani na fittanu muɗum homti ɗum so rewi e muɗum so golluɗa ko yadata e shari'a fur on wakkati nde zunubu o waɗi nde birfoɗa tuuba garta faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala hono no wardi e qur'ana e hadisa ni nenno kala ommo ne oraki ndiɗo needi wajibindi ɗum woni tuubude so anda tuubi worti warta faade lamɗo subhanahu wa ta'ala joomum laatata ko so wona toñuɗo hoore muɗum ɗum woni mo lamɗo yo man lam yatub fa ulaika hum zalimun nenno en paami lamɗo o fecci yimɓe ɓe pecce ɗiɗi tan tata ɓerde wala hen taa'ibun wa zalim tuubowo faade e Allah e toñirɗo hoore muɗum wayde tuubude nanno ismu zalim o woni mo o wi toñuɗo hoore mum o on woni mo tuubay wartude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala mo tuubata wartude faade e lamɗo mo nimsata wartude faade e lamɗo mo ɓernde mo mettata e bakkatuji ɗi watta so nimsa so warta faade e lamɗo neɗɗo fuu fota o toñude hoore mum neɗɗo fuu du fota o majjude joomum e majjude haqqe joomum e majjude kasine ayyibeji yonki muɗum e torraji ɗi jottotoɗi ɗum ɗi ɗum saabi so annabi sallallahu alayhi wa sallam hono nabi ɗan naani no wi ya onon yimɓe tuube wartude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala min miɗo tuuba wartude e lamɗo ñalawma ko ɓuri kila capanɗe jeɗɗi nenno so ni annabi sallallahu alayhi wa sallam sifori mo wanama kankoni hono hani siforaade o hasatan enen nenno ɗum saabi so qur'ana haaldi e ɓurɓe suɓeede e tomottaare annabijo sallallahu alayhi wa sallam e zamanu mo wahyu jippoto o ɗum woni hoɗum sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam e koreji makko ɗi e yimɓe cuuɗi makko ɗi lamɗo subhanahu wa ta'ala haaldi e maɓɓe ɓe fuu tuubal caggal islam nagol maɓɓe islam lamɗo yamirima fa joni kasi ɓe jalzimo tuubal ɓe cawro hen lamɗo haaldi e maɓɓe ayaji ɗiɗi to madina to nde wonnono kanje ɗe ayaji ɗiɗi lamɗo subhanahu wa ta'ala haaldi e maɓɓe en paami nenno ɗum yo sahabaɓe annabijo sallallahu alayhi wa sallam tuubɓe so gondi faade e makko madina e tiiɗallaji ɗi so ndewi e ko o wondi e mun ko fur so cuuɓi ko o wondi e mun ko e goɗɗum fur so gaddi hijra perdiyaade e makko to madina kanko annabijo sallallahu alayhi wa sallam Allah haaldi e maɓɓe o wi hoɗum وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وي توب فاد لام دو اونن كلا وي أيها المسلمون دي لا مؤمنون اون مؤمني ام بجاتي مبل فا مبل نهار انه ام فامي صحابه النبي صلى الله عليه وسلم بيس كم دي كال دام كم دي مؤمني ام ام فامي ايماناكو ني اسلام وانا غوتو Islam imanaku wana awana gotum imanaku woni hodum dum woni hono gondinde an lamdo subhanahu wa ta'ala e gondinde an nabi sallallahu alaihi wasallam e wayde natude hunde fu ko lati zunubaji wakkati fu a hayban hore maada horan dum a watta e hore ma hunde fu ko la sharia yemirta kala ko natta e mudum kila anda hodum sharia wi hen tafon so nata ko a famay fu ko jibi fu a wirtoro irforto ciagal mi sa wi ama mu'min ciagal ni a wi la ilaha illallah muhammadur rasulullah julitan alati alislami de ka alislami jokka ko ngatta e zunubaji ka so kanda so zenda so jambida so nyoda fu a islam muslim kay ka awana mu'min qalat al-a'rab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wa lamma yadkhul al-iman fi qulubikum nanno empami hodum woni empami lamdo subhanahu wa ta'ala o haldi e sahaba be annabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wi be wa tubu ila allah jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun wi tuube faade e lamdo onon kala onon mu'mini en beede mbele mberon hoore o wi kasin ya ayyuhal ladina amanu tuubu ila allah tawbatan nasuha ya onon gondimbe alla mu'mini embe tuube wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala tuubal labngal en ji e hadisaaji e ayaaji didi deedo lamdo subhanahu wa ta'ala o wajin bini e sahaba be annabi sallallahu alayhi wa sallam e koreji makko di e yimbe suudu makko be burbe ballade mo be fu lamdo yembiribe de do ayaji didi tuubal o jongi belko aku mabbe e aya arandejo o tuubal woni belko aku mabbe o woni tuubal lamgal ayi o wi hodum o tuubu ila allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun o jongi hono belko aku mabbe o be latobe welbe hore tawe hono be tuubi wartude faade lamdo subhanahu wa ta'ala o bangini hodum woni tuubal ngadowal neddo yo beldo hore e aya dido go o wi dum woni ngallato maana tawbatan nasuha nenno tuubal ngal yo lamgal nenno en fami khitabu odo honon ko lamdo subhanahu wa ta'ala hali o dedo aya dido ko o am o kuugudo wonande mu'mini en be furde e kala zamanuji fu joni non موضوع الشاهد او هنا كون جينن دالي نوراد كوتن هنا خطاب او جاتي كال دانغال هومانغال فيوتي امودوم ارانديري صحابه النبي صلى الله عليه وسلم ووندو اي مكو سو تشوبي هوند فو سو وانا كانكو النبي صلى الله عليه وسلم سو تشوبي مدو هوند فو دارامي سو تشوبي النبي صلى الله عليه وسلم هوند فو سو هوند فو ولا كو مرد نجوبي كوريجي مون ان نجوبي جاوليري مون ان نجوبي تشودي بابا مون ان نجوبي بينغو مون ان فور تشوبي النبي صلى الله عليه وسلم مي لامدو حالدي امبي وي توبو الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون حالدي امبي كاسيمي يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ننو دوم جيبيكي اي مابدي دي وحي دي قران جيبوتوندي كامبني كامبي بوري توماتار دي فو نيندن كامبي بوري هاندن دو خير خلق الله يا كامبي ننو لامدو واجيم بيني اي مابدي توبال ميكينتيني بي كاسيني اي كاسين غيني توبال وقتي فور ننو هونو ميلاتا هوري مادا ان الاسلامي غوركو ان الاسلامي دبو اي زمانوجي غارتودي تياغال مودوم اي لوتي الله كيودي e urnagol immade e lamdo subhanahu wa ta'ala homo buri hasin ginne e tawbatu nasuh enen buri hasin ginde e taw tuubal lamgal laato toongal kanyum woni ko reenata en so wada en e welbe hore nenno ana hasin gini e meden en fu e tuubude wartude faade e lamdo subhanahu wa ta'ala e zunubaji di gondene eden gada jamma e nyaloma nenno tuubal ngal do ne ko heewi yoko mutta yoko perdi e ndarde ngal do tuubal e wirfaade faade ngal do tuubal ko heewi ciacanta finanta faade e jaka enen fu buri hasinginde tuubal so tawi sahabaabe annabi sallallahu alayhi wa sallam elam do wi radiyallahu anhum wa radu anha alla yarrike be njarrike e mudum alla ne so haali hunde wirfata ko faade e mudum wondude dum fu e be kasingini kambe tuubal lamdo yamiribe toddinibe han nenno en paami enen ka buri hasinginde faade de tuubal de do mabbe kambe nenno en paami faajoni kasin hono e mas'ala o kono sirru mas'ala o jaati lamdo subhanahu wa ta'ala o tagi bibbe adama en be e sifaaji e noneji e alhaaliji ɗum ɗon sifaji e ɗin ɗon noneji e ɗin ɗon alhaaliji eɓe mbawi luttude hen Allah, eɓe mbawi ɗowtanade hen Allah. Nan no waɗi laatiki e koddorooje makko kanko laamɗo subhanahu wa ta'ala, ɗe o koddorooje makko kanko laamɗo subhanahu wa ta'ala, wala fuu neɗɗo mbawɗe hisude iwde e tuubal iwde e zunubu fes, jomum wala bawɗo renade e zunubu wala tan so wona annabajo. Nan ɗum saabi nde o andi jiyaɓe makko ɓe mbawa renade e zunubaji nde o hasingini ɓe e wirfade faade e tuubal wakkati fuu e rerɗugol maɓɓe e lamɗo subhanahu wa ta'ala. Nan no holli goto fuu wawa kaariya e ɗaɓɓude yafamuya lamɗo e yurmede muɗum e moƴƴere muɗum, saabi kanko lamɗo omo yiɗi yafamuya, omo yiɗi ɗaɓɓirowomo tuubal, omo yiɗi ngartowo faade e makko, omo yiɗi tuubowo, omo yiɗi nimsowo so warta faade e makko kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala. Neno ɗum yo tagumanseji mawɗi jeyaɗi e tagumanseji rahmatu makko. Sa yi kanko lamɗo o indiri hoore makko tawwab, o indiri hoore makko ghafur, o indiri hoore makko rahim, holli inde nde ene jogi madlulu, konde handi toto faade e muɗum. So tawi konde handi toto faade e mum ko ɗum fota ko darena ɗum wala, hono inde nde indirdemo hoore makko inde nde ɗum yo latoto hono hunde lagutande fayda wala e muɗum. Neno ɗum saabi so kanko annabiyo sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam o waddani en hadisa to imam muslim to, hono noon kasin imam ahmad tanamun en waddimo annabiyo sallallahu alayhi wa sallam, o wi والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وإي والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وإي وندر تبي أنقد أي زنوب ونم بي آدم أم بي أنقد تا زنوبا جينا لام سبحانه وتعالى يادو إموات معنى نا ونم أن سو أنقد تا زنوبا جي لام سبحانه وتعالى o naɓan on o wadda yimɓe woɓɓe ndardoɓe mo kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala yafamuya o yafo ɗum en. Ayi jewno o wi walladhi nafsi biyadihi law lam tudhnibu la dhahaba Allahu bikum. Subhanallah, o wi o hunoriki o mo fittandu makko woni e jungo mum, ɗum woni lamɗo subhanahu wa ta'ala. Wondo tawi ni on gatta zunubaji na lamɗo subhanahu wa ta'ala o yaadu o itta on ɗon fes, o wadda tomattare wonde waɗoɓe zunubaji so darda lamɗo subhanahu wa ta'ala yafamuya o yafo ɗum en. Nenno en paami lamɗo subhanahu wa ta'ala o tagi ɓiɓɓe adama en ɓe, ɓe jokka ɓiɓɓe adama en ɓe ndewan Allah ɓe luttan. Nenno o yamiri ɓe tuubal mande kala luttal wari e maɓɓe, sabi ɓingel adama wawa renade e luttal. Nenno o fodiɓe kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala du jaɓere tuubal fa o holla ɗum ana jeeya e hono madluli inde makko tawwabu e ghafuru afami e rahimu e afuwunde. Nenno kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala kanko yamiri en wakkati fuu tuubenna wartude faade e makko, tinno enna sakiraɓe kebbinenna tuubal faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala. Nenno en paami kala on jalzimiɗo tuubal wakkati fuu ɗum saabi binta jomum e natude e dina kafur, saabi tuubal maana tuubal woni hoɗum, ɗum woni ɗalde, ɗum woni tuubude nimsude faade e ɗalde hono kulle ɗe lamɗo yamirma so jacciɗinɗa faade e mum ɗe ɗala ɗum, hono kulle ɗe lamɗo haɗuma soɗa golla jamma e ñalawma ɗe ɗala ɗum, birfoɗa faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala, jalzimoɗa dina makko ka, dura hono aadi makko ndi, ndaroɗa wayde nadde e harima makko mo harmini o. Ɗum saabi so goto e ulama en mbi ko saabi tuubowo wi'a taa'ibu de ngam wirfagol makko faade e yamirore lamɗo subhanahu wa ta'ala, imma iwde e ko lamɗo haɗi ko faade e ko lamɗo yamiri ko, immade faade e luttal Allah faade e dewal lamɗo subhanahu wa ta'ala. Nenno si en paami ɗum tuubal kañum woni haqiqa pay pay dina Islam. Nenno en paami dina Islam o fuu yo natuɗo e nder tuubal. So neɗɗo ana yiɗi wi'e Habibullah fu giɗaɗo lamɗo subhanahu wa ta'ala fuu jomum tuuba. Ɗum saabi so lamɗo wi omo yiɗi tawwabina, omo yiɗi mutatahirin, kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala omo yiɗi ɓen tubtumnoɓe, omo yiɗi ɓen laɓɓinkinotoɓe iwde e bakkatuji. Nenno so en paami lamɗo ni o yiɗata so wana neɗɗo golluɗo ko o yamiri ko, so ɗali ko o haɗi ɗum ko, so ɗurti e kala hunde fuu ko o haɗi ɗum. nenno en pami tuubal woni hodum wirfaade immaade ko lamɗo subhanahu wa ta'ala haɗi ko zahiru ma e batin ma fur faade e ko lamɗo yiɗi ko zahiru ma e batin ma fur nenno en pami ɗum se en pami ɗum en paman islam e iman e ihsan fu natan e tuubal nen ɗum saabi so ghayatu kaddi kala mumin ko ɗaɓɓata e hono puɗɗoɗe ko mumin ɓallorto lamɗo subhanahu wa ta'ala e timmoɗe muɗum fuu yo hoɗum yo tuubal lamɗo tuubude wartude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala ɗum saabi so lamɗo tagi ɓiɓɓe adama en ɓe ɗum woni wotimbindemo kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala e yalzimade ko o yamiri ko ɗum woni tuubal nde gortuɗa ɗum seeɗa fuu garta faade e makko kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala hey en paami hono juzu kulol lamɗo subhanahu wa ta'ala mangol ngol e ko mahi dow muɗum ko fur yo tuubal joni noon ko heewi e yimɓe ɓe anda alqadar tuubal anda hono woni haqiqa muɗum sako jomum daro e tuubal e ilmu muɗum e golle muɗum e alhaali muɗum si en ji lamɗo subhanahu wa ta'ala o wi omo yiɗi ɓen tuuboɓe ko saabi ngam hono khaasiya hunde hertinde woni e jomum en saabi so kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala o yiɗi jomum wondo wana tuubal yo ismun jami'u ko wi'ete inde rentinde wonande shara'iul islam kañum woni ko rentini kulle haqiqaji imanuji ɗe fur lamɗo subhanahu wa ta'ala o latatako omo seyoro tuubal maccuɗo makko kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala ebi en jangi e hadisaji kanko annabijo sallallah kanko annabijo sallallah alayhi wa sallam o ɓangini en hadisa qudus o wi lamɗo subhanahu wa ta'ala wi ana seyoro tuubal maccuɗo muɗum wartude faade e muɗum ko ɓurino goto meɗen seyorto so tawi jomum ɗannima yeehi e ɗangal ana e dawol ana e ngeloba muɗum ko ñamete mum e ko yarete muɗum fur ana e dow ngeloba nga o yeehi o naati e tiwre mawnde tiwre mawnde nde o anda lawol muɗum so wona lawol gotol ngol o rewi e muɗum ndiyam wala ko ñamete wala gendi wala hunde fuu wala e tiwre mawnde ngeloba makko nga majjorimo e muɗum ko ñamete ko e ko yarete ko fuu hen wuɗi o darti fa o tampi o ronki yiwtude o anda ɗo o yaata o wari o naati nder lekki o leli jokka ko o munci de fa o maaya sabi mo andi jokka maayde tan ni heddi o wala ko a ñamata o wala ko a yarata o anda ɗo o yaata o leli nder muɗum ni o hunci hoore makko o tawi ngeloba makko nga anni dari dow hoore makko wondude e ko o majjini ko nga majjidi ko fuu ko ñamete ko e ko yarete ko fuu anni woodi no o foti seyorade fa o haali ɗon kalima kufre o wiya owi allah min woni kalfaɗo maɗa an a maccuɗo am no o foti seyorade fa o wuufi mais ɗum fuu ko saabi annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓangini en lamɗo subhanahu wa ta'ala ana ɓuri oɗo neɗɗo seyade hono so maccuɗo makko tuubi wartude faade e makko nenno en paami tuubal jakayo ko hunde noon ko sharia yamiri wakkati fuu hunde noon mawnude e sharia sanne tinnoɗen no sakiraɓe tuubenna wartude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala wakkati fuu goɗɗoɗenna bakkatuji kebbinenna istighfar kebbinenna nimsude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala mane kala golluɗen bakkatu nimsiten faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala tuubenna timminenna e haqqille meɗen timminenna e ɓerɗe meɗen timminenna e anniyaji meɗen en birfatako e muɗum nenno so en gaɗi ɗum tan on zunubu yafama ɓinguel adama wona denaɗo caggal mum kasin cheytani ne wawi funtudema yonki maɗa ne wawi funtudema lutta allah kasin nenno made kala birfuɗa faade e lamɗo kasin on ɗon zunubu du hono ni so nimsuɗa so luttuɗa kanko so nimsuɗa so darduɗa yafamu e kanko lamɗo subhanahu wa ta'ala o yafete enno eɗen darda lamɗo subhanahu wa ta'ala yo o wan en eɗen jeeya e ɓen yimɓe tuuboɓe wartude faade e lamɗo subhanahu wa ta'ala nimsoɓe e zunubaji muɗum en taweteɓe wakkati fuu dambugal lamɗo subhanahu wa ta'ala ana konka dambugal ngal dardudemo yafamu yafa o yaafo ɗum en subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu